ένα σφυρίζει κάθε βράδυ. Ποιος ένα σφυρίζει και για ποιον. Αβέβαιο χαρά σημάδι κάτω από το φως των αστεριών. Αστεριών. Κλωμές σκίεσαι μες στο σκοτάδι, γυμνά στα δέντερα τα κλαδιά. Ποιος να σφυρίζει κάθε βράδυ και ποια γοργά χτυπάει καρδιά, ποια καρδιά. Δυνά η ελπίδα σκαλωμένη στις γρίλες των παραθυριών, καθώς η μέρα αργό πεθαίνει. Ποιος ένα σφυρίζει και για ποιον. Και για ποιον. Βουβή στην κάμαρα κλεισμένη, ανίαπληξη πρόσμανη, ασάνευτη ματιά στημένη, στο δρόμο κάτι να φανεί, να φανεί. Ποιος να σφυρίζει κάθε βράδυ, ποιος να σφυρίζει και για ποιον. Αβέβαιο χαρά σημάδι κάτω από το φως των αστεριών. Αστεριών. Ποιος να σφυρίζει και για ποιον. Και για ποιον. Βουβή στην κάμαρα κλεισμένη, ανίαπληξη πρόσμανη, ασάλευτη ματιά στημένη, στο δρόμο κάτι να φανεί, να φανεί. Ποιος να σφυρίζει κάθε βράδυ, ποιος να σφυρίζει και για ποιον. Αβέβαιο χαρά σημάδι κάτω από το φως των αστεριών. Αστεριών.